الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ انبیاء کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 24 آیات کی تفسیر پچھلے پروگرام میں ہم نے مکمل کی تھی. 25 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ, اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف فقط یہ ہی وحی کی گئی کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں صرف میرے, یعنی اور کوئی معبود نہیں صرف میں ہی معبود ہوں. فاعبدونی, تو پس تم میری عبادت کرو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ بات بیان فرمائی کلمہ حصر کے ساتھ کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان سب کی طرف یہ وحی تو لازمی طور پہ کی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں کی گئی, یہ وحی تو لازم کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی پر لازم کیا کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں, اللہ تعالی کی وحدانیت کا صحیح مفہوم سمجھائیں, ان کو وحدانیت کا اقرار کروائیں, اور جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکی زندگی میں خصوصاً عقیدہ توحید کی بہت زیادہ ترویج فرمائی, اور پھر مدنی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے ذہن میں عقیدہ توحید راسخ ہو گیا تو پھر احکام کی طرف زیادہ توجہ کی گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. یہ خزاعہ قبیلہ تھا جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹی بنا لیا, کبھی بیٹے کا دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا, اور انہوں نے کہا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا لیا ہے وَلَدًا اولاد کو, سُبْحَانَهُ, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے پاکی ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی جنس سے ہی ہوتی ہے, لہذا اگر معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ خدا ہی ہوتی, حالانکہ ایسا نہیں. پھر اس پہ بھی دلائل کثیر بیان کیے گئے قرآن پاک میں جا بجا کے, دنیا یعنی زمین پر آسمان پر جو بھی چیز ہے, زمین و آسمان میں پیدا شدہ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے, اللہ اس کا مالک ہے, اور اپنی اولاد پہ کوئی مالک نہیں ہوتا. تو یہ رد کر دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اس کی اولاد نہیں ہے, وہ سب کا خالق و مالک ہے. بل عباد مکرمون, بلکہ وہ عزت دیے ہوئے بندے ہیں. یعنی یہ رد ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی اولاد نہیں, بلکہ وہ تو ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باعزت بنایا گیا ہے, عزت دی گئی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے باعزت ہیں, اور جس کو اللہ عزت دے اسے ہم بھی عزت دیں گے, ہم اس کی تعظیم کریں گے, اور جس کو اللہ عزت دے اگر ہم اس کی تعظیم نہ کریں. قطع نظر اس چیز سے ذرا اس طرف دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑے منصب والا کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو مرتبہ اور منصب دیتا ہے, اور آپ اس مرتبہ و منصب والے شخص کی عزت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو لازم بات ہے کہ جس نے یہ منصب اس کو دیا اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اپنا معزز بندہ قرار دیا کہ ہم نے انہیں عزت عطا فرمائی, مکرمون, یہ اللہ کی طرف سے عزت دیے گئے ہیں. اب جس کو اللہ تعالی عزت دے اگر معاذ اللہ ہم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں, ہم اس کا توہیناً تحقیراً ذکر کریں, ہم اس کا مذاق اڑائیں, اس کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا کریں, تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اس سے معلوم ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتوں کی شان میں گستاخیاں کرنا, اس کے علاوہ انہیں جوکس وغیرہ میں یوز کر کے مذاق کا نشانہ بنانا, یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے, اس میں احتیاط ضروری ہے. بلکہ وہ کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت دی گئی ہے, لا يسبقونہ بالقول, اور وہ اپنی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اپنا قول بیان کرتے ہوں اور وہ اپنی بات کو فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہوں, بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول مبارکہ کا انتظار کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے اس بات کو پورا کرتے ہیں، خود اپنی مرضی وہ نہیں چلاتے ہیں بلکہ اطاعت کرتے ہیں اور حکم کے منتظر رہتے ہیں، تابع رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اسی کے حکم پر کار بند رہتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، اور جو ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع رہے ہر ہر فعل میں، ہر قول میں، ہر عمل میں، تو یقیناً اس سے پھر کوئی خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیتہ مشفقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، یعنی جو فرشتے کرنے والے ہیں، وما خلفہم اور جو ان سے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ وہ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر صرف اسی کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھے، جس کو پسند فرمائے، جس کے لیے شفاعت کا فرشتوں کو اذن دیا جائے وہ اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں، ورنہ وہ کسی کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یہ فرشتے ڈرتے ہیں۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مخلوق ایسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے، انہیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ معصوم رکھا ہے، ان سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخرت کے یا جہنم کے خوف سے بے نیاز رکھا ہے کہ وہ کبھی اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نافرمان جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے قلب میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ فرشتے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے مزاج اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو جانتے ہیں، اور یعنی ان کو اللہ کی معرفت ہم لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، پہچان زیادہ ہوتی ہے، اور جس کو کسی کی پہچان زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی عادات، اس کے تمام جو افعال وغیرہ ہیں ان پہ گہری نظر رکھتا ہے، اور ان افعال، اعمال اور عادات کے اوپر گہری نگاہ رکھنے کے بعد جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ کامل، پرفیکٹ ہوتا ہے، برعکس اس کے کہ جو اس سے دور ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، چاہتا ہے تو ایک سبحان اللہ کے اوپر مغفرت فرما دیتا ہے، اور کبھی جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو ایک کلیمے پہ پکڑ دیتا ہے اور جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ یہ فرشتوں کو اللہ کی عادت کریمہ معلوم ہے، ابھی چونکہ قریب رہتے ہیں ان کو بھی خوف ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم معصوم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی بے خیالی میں ایسا بات ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہ چلے اور ہم کوئی بے ادبی کے مرتکب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، لہٰذا یہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر بادشاہ کے تخت کے ساتھ ایک عالی شان کرسی پر بادشاہ کے دیے ہوئے منصب کی وجہ سے بیٹھا ہے، لیکن وہ بادشاہ کی عادت جانتا ہے کہ بادشاہ کو اگر غصہ آتا ہے، وہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے تو فوراً تلوار نکالتا ہے اور گردن اڑا دیتا ہے۔ اب آپ اگر اس دربار میں جائیں گے اور اس وزیر کی شان دیکھیں گے تو آپ کے دل میں تو یہ خیال آئے گا کہ واہ، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کے مزے ہیں، کیا بادشاہ کی اس پر عنایات ہیں، بادشاہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی، بادشاہ نے اس کو بہت زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا ہے، یہ خوش قسمت ہے۔ لیکن اس وزیر سے اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ بتائے گا کہ اس کو ہر لمحہ خوف ہے، ایک ٹینشن ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور بادشاہ تلوار نکال کے میری گردن اڑا دے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ وزیر بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، تو اس بادشاہ کے قریب جانے کے باوجود وہ کیفیات ہم پر طاری نہیں ہوں گی جو اس وزیر پر طاری ہوں گی۔ اسی طریقے سے فرشتے معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اللہ کی بے نیازی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ فرشتوں کے سعادت کریمہ کو اختیار کریں کہ وہ تو معصوم عن الخطا ہیں اور ہم ظالم ہیں، اپنی جان پر خود ظلم کرنے والے ہیں، ہزار ہا گناہ کرنے والے ہیں، لہذا ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ پیچھے ایک بات جو گزری تھی کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ فرشتے جو ہیں اپنی کسی گفتگو میں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے جاتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، جب اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے ہیں تو خطا بھی سرزد نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں مطلب بعض اوقات بہت مختلف قسم کے واقعات عام ہو جاتے ہیں، یہ ضعیف بلکہ جھوٹے قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو بعض کتابوں میں بھی درج ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے قرآن کے بیان کردہ ایک مضمون کے خلاف تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ جو تھا اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، جلے ہوئے تھے، اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ تو معلوم فرمایا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ جی جب آپ تشریف لائے تھے تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا تھا اور میں آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ جب تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر مجھے یہ سزا دی اور میرا یہ حال ہو گیا۔ تو غالباً اس کے بعد یہ حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم درود شریف پڑھو، اس نے درود شریف پڑھا تو اس کے پر دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس واقعے کو اکثر بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ درایتاً عقلاً بالکل مردود ہے، اس کو رد کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہم بامرہ یعملون، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بالفرض کو واقعے کو سچ مان لیا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے کر وہ فرشتہ ذکر الہی کر رہا تھا تو اللہ کے حکم سے کر رہا تھا یا اپنی مرضی سے کر رہا تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی بھی بات میں کسی بھی قول میں اللہ تعالیٰ سے سبقت لے جاتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا تھا، اور جب وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں مشغول ایک فرشتے کو سزا کا مستحق قرار دے دے، اس پہ عذاب نازل فرما دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اطاعت کر رہا تھا، عبادت میں مشغول تھا، تو پھر اس کو سزا کیسے ملے گی؟ اب اگر اس کو سزا کو تسلیم کر لیا جائے تو معاذ اللہ یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہو جائے گی کہ ایک فرشتے کو ایک کام کا حکم دے کر اور پھر دوسرے کام کے نہ کرنے پہ سزا دے دینا، حالانکہ اسے اس کام کا مکلف ہی نہیں بنایا گیا تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس قسم کے واقعات بیان کرنا صرف عوام کے اندر درود پاک پڑھنے کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے قطعاً غیر مناسب ہے، کہ اگر آپ جذبہ بیدار کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ غور ہم نہیں کرتے کہ ہم صراحتاً قرآن پاک کے بعض مضامین کی مطلب ان کا رد کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے کسی بھی واقعے کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، یعنی فرشتوں میں سے اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا میں خدا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، ٹوٹل جنی جن تھے۔ تو یہ سرکشی میں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، زیادہ سرکش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، ان کا مزاج گرم ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی پر جن آئے گا یا کبھی آپ کی جن سے گفتگو ہو تو یہ ہمیشہ اکڑ کر بولتے ہیں، نرمی کے ساتھ تو بہت ہی کم بولتے ہیں، ان کے مزاج میں جلال زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت زیادہ نافرمانی کی، سرکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ ان کو ہلاک کرو، لیکن ان کی نافرمانی کے باوجود بعض ان میں ایسے تھے جو بہت نیک پرہیزگار تھے اور ہم وقت اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہتے تھے، انہی میں سے ایک ابلیس بھی تھا۔ اب جب فرشتوں نے آ کے حملہ کیا تو ہزارہا بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جن مارے گئے، لیکن اب یہ مشیت الہی تھی کہ بہت سے جو تھے وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کے انہوں نے جان بچا لی، اور ابلیس جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو آسمان پر لے آؤ، تو وہ آسمان پر چلا گیا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنا شروع کی۔ یہ اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہا، لہذا جو جس کے ساتھ ہوتا ہے پھر اس کو اسی کا نام بعض اوقات دے دیا جاتا ہے، انہی کے حکم میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب ابلیس بھی کھڑا ہوا تھا، اس نے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس سے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو تو حکم دیا ہی نہیں گیا تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا اور ابلیس تو جن تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا لہذا جو حکم فرشتوں کو دیا گیا اس میں یہ بھی شامل رہے گا۔ اسی لیے یہاں پہ اب یہ جو بات بیان فرمائی کہ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے انی الہم من دونہی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق ہوں خدا ہوں. اب یہ ان میں سے, اب فرشتوں میں سے اس کو لیا, حالانکہ فرشتہ نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے درمیان تھا اس لیے ان میں سے ارشاد فرمایا. اور یہ براہ راست خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا ہے بلکہ یہ شیطان بہت سی مخلوق کو یعنی بتوں وغیرہ کو یا اور چیزوں کو انسانوں کے سامنے خالق یا الہ بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ لوگ اس کا اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے. تو گویا کہ چونکہ شیطان کی اطاعت کی وجہ سے ہیں یا شیطان ان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ تمہارے خدا ہیں, تو گویا کہ یہ خود اپنے لیے بھی یہ دعویٰ کرتا ہے حالانکہ صراحتاً اس کا یہ دعویٰ اپنے لیے نہیں ہوتا. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں, فذالک نجزیہ جہنم, تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے, وہ جہنم میں جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس جہنم میں جائے گا. کذالک نجزی الظالمین, اور ہم اس کذالک اسی طرح نجزی الظالمین, ہم ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. تو ظلم کرنا ایک تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی کے جان مال عزت آبرو کو بیجا شریعت کی اجازت کے بغیر اس کو پامال کرنے کی کوشش کرنا, کسی کو اذیت و تکلیف پہنچانا, اس کو ہم ظلم کہہ دیتے ہیں. اور ایک ظلم ہوتا ہے خود اپنی جان پر ظلم کرنا, یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کرنا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے افعال اور اعمال کو اختیار کرنا. اس لیے اس کو ظالم قرار دیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالمین کو جہنم کا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو جو اپنی جانوں پہ ظلم کریں, مثلا کفر اختیار کریں یا نافرمانی کریں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ڈالے گا اور وہ ظالم قرار دیے جائیں گے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا. بند تھے کا کیا مطلب ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھولا, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.